Halo. Siedzę w domu, przesłuchałem wszystkie płyty. Wypaliłem wszystkie szlugi, rozjebałem wszystkie bity. Dostanę pierdolca, jeśli dziś nie wyjdę gdzieś. Ziomek mówi, że już rozdał wszystkie VIP-y. Ej, mam ochotę tańczyć albo patrzeć, jak to robisz ty. Mała, po co dzwonisz, jeśli nie chcesz, bym coś zrobił z tym. Wiem, że siedzisz sama, palisz jointy, walisz jean. Ale mam ochotę iść na całość, kurwa, maciak, skurwy syn. Czego się nie dotknę, staje się gorące. Rzucam polo, psikam się pieprzonym polosportem. Piję whisky z kolą na dobry początek i dzwonią telefony jak co piątek i... Halo? Nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic, co dziś zrobię, nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic. Halo? Kupuję Marlboro na pobliskiej stacji. Chcę dziś pić i tańczyć, aż wybuchną basy. Lub wsiąść samochód na zakręcie, wypaść z trasy. Zatańczyć na szczycie świata i pierdolić straty. Ej, nic nie znaczy to, że mówię ci te słodkie głupstwa. Jak już dzwonisz, to chodź ze mną, jeśli jesteś smutna. Wiesz, że zawsze podobały mi się twoje usta. Wódka może sprawić, że już nie doczekam jutra. Nie pytaj, co się stanie, gdy zostaniesz w domu, baby. Powiedz, mamo, nie zamykaj dzisiaj drzwi, bo późno będę. Czekaj, dzwonią do mnie, później się odezwę. Żaden melanż nie ma prawa odbyć się beze mnie. Halo? Nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic, co dziś zrobię, nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic. Halo? Jestem nakręcony jak szwajcarskie zegarki. Czuję, że cały płonę, a mój rap rozpali parkiet. Może dziś poznam żonę, jutro spróbuję ją stracić nawet. Jeśli mi powie, jak mogłeś mnie tak zostawić. Chcę na nią patrzeć całą noc i cały dzień. I zanim zacznę, chcę ją wziąć i chcę ją mieć. I zanim zacznie mówić coś, że chce mnie dzień. Chcę upić się i zgubić ją i zgubić sens. Nie wiem już nic, nie wiem gdzie mam iść, żeby zaszaleć. Dobrze, że nie chcesz ze mną być, bo nie chcę nic na stałe. Jak dzwonisz znów, to kurwa mać, zabierz mnie na balet. Nie mów, brak mi słów i nie mów, że jestem chamem. Halo? Nie mów, że jestem chamem, ey. Nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic, co dziś zrobię, nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie wiem nic. Halo?